Harap Alb de Ion Creangă. Dramatizare și adaptare radiofonică de Mariela Oțoiu. Hai, Murgule! Hai că avem cale lungă prin codul ăsta! Ei, ziua bună, voinice! Bună să-ți fie inima! Cum ți-e căutătura, drumețule? Prin locurile astea pustii e greu, e greu să călărești singur. N-ai trebuință, voinice, de o slugă! Ei, poate să am, poate să n-am. Ei, dar ce nechezi așa, Murgule? Ce nu-ți priește? O fi simțind vreo fiară a pădurii, că locurile astea pustii sunt cu multe primejdii. Da, da. Nu-i bine să umbli singur. Hai că am să-ți fiu slugă vrednică. Și nu-ți cer simbrie mare. Mă mulțumesc cu puțin zău, așa. Știu eu ce să zic. Ce nerăvaș. Dar de ce șovăi, voinice? Mă pricep la de toate. Mulți stăpâni am slujit. Da, da, când am plecat de acasă, tătuca mi-a spus să mă feresc de omul roș și mai ales de cel spânt. Dar cine a zis că sunt spânt? Așa îmi place mie să umblu cu pletele și mustața rase. Da, da, tătuca... Hai că ești voinic în toată firea. Mai fă și după capul tău. Tătuca e acasă, e bătrân. Bine, spânule, bate-n palma. Te iau să mă slujești. Așa te vreau, băiete. Dar e cam nebădăios calul ăsta. N-ai găsit tu altul? Spânule, cal mai de soi ca al meu nu se află pe lume. Da. A fost și altă tucăi pe vremea când era flăcău. Da. A lui taică tu. Da, da. Mărțoagă bătrâne. Te înșeli, spânule? Ăsta-i cal de soi. Nezdrăvan. Cu ajutorul calului Năzdrăvan am trecut de ursul fioros de sub pod. Acum sper să ajung sănătos la moșul meu, împăratul verde, și să-i urmez cu cinste la cârma împărăției. Împăratul verde? Da, nu m-am mai văzut de când eram de o șchioapă, dar nădăjduiesc să-i fiu pe plac. Știu că am nimerit-o bine cu flăcăiașul ăsta din os domnesc. Cu multă minte și ceva noroc o să mă căpătuiesc și eu, că destul i-am slugărit pe alții. La drum, stăpâne! Până la moșul tău, împăratul verde, avem de mers, da, nu glumă! Da, da. Hai, să mergem! Să mergem. Hai, Murgule, hai! Uite o fântână, stăpâne! Hai să te văd cât ești de vrednic la treabă, spânule! Da, da, da, da! Coboară! Bea cât poți și apoi umple-mi și mie plosca asta! Dă-mă încoace, stăpâne! Cum e pe acolo? Răcoare! Bine! Apa-i rece și limpede! Hai, ieși mai repede să-mi ascumpăr și eu setea! Da, da, da! Imediat, stăpâne, imediat. Hai. Bea, stăpâne, poftim plosca. E rece ca gheața. Da, da, ia. Iartă-mă, stăpâne, iartă-mă, am vărsat plosca. Da, stăpâne, ia coboară și tu. Coboară în fântână, pe arșița asta o să te simți ca în rai. Și ce nechezi, calule? Ți-e sete și ție, a? Ne las că te ia de pa. Acum cobor și eu. Coboară, coboară. Așa. Te-am De acum, puiule, ai să-l joci cum ți-ai cânta eu! Puiule, ia capatul de pe gura fântânii! E beznă, nu văd nimic! Beznă, așa-ți trebuie, fecior de lele! De ce te-ai ferit? N-ai scăpat! Te-am prins în capcană! Toci, mârfoagă! Ascultă-mă cu atenție, băiete! De nu vrei să-ți putrezească ciolanele în fântână, jurăm pe ascuțișul palosului credință și supunere, căci de azi încolo îmi vei fi slugă! Hai! Jură! Că de nu plec și nu mă mai uit în urmă! Jur pe sabia părintească să te slujesc! Foarte bine! Hai! Hai, ieși! Ieși acum! Ieși și să știi că de azi înainte eu sunt feciorul de crai. Iar tu, sluga mea, ai interes? Da, stăpâne. Și încă ceva! Ca slugă netrebnică ce vei merge mereu în urma mea, te voi numi Harap Alb. Da, și acum, la drum! Unchiul meu, împăratul verde, cu tronul și averile lui, așteaptă tronul. Măria sa, creișorul! Ce? Cine? Nepotul slăvitului nostru împărat verde! Unchiule, plecăciune! Plecăciune! Urări de sănătate și viață lungă din partea tatălui meu, fratele prea iubit al înălțimii tale! Mulțeam și... Fii binevenit în împărăția mea, nepoate! Plecăciune! În sfârșit te cunosc și eu ca flăcău, în toată firea, că nu te-am mai văzut de când erai un prug de șceapă. Da. Sunt bucuros că ai venit. Eu nu mai fac față treburilor împărăției. Nu mai sunt verde ca altă dată, deși tot verde împărat mi se spune. Dragă moșule, dar poți conta pe mine? Da. Voi fi eu verde cât e nevoie și în locul dumitale. Să vedem. Smărândiță! Verdelina! Hai, veniți. Hai, nepoate dragă, să le cunoști pe fiicele mele. Smărândița! Verdelina! Fii binevenit, Vere! Abia așteptam să te vedem la față! Servitorul dumneavoastră, stimate domnișoare, și scumpe verișoare, să nu uit, m-am soțit la drum și Harap Alb, sluga mea, Harap Alb! Stăpâne! Du-te la grajduri, băiete, și vezi de calul meu, de-i lipsește ceva, e vai de pielea ta! Ai băgat bine la cap vorbele mele? Da, stăpâne. Atunci, ce mai stai? Șterge-o! Masa e servită! După voi! Cum e? Ai gustat din toate bunătățile, nepoate? Da, unchiule. Dar n-ai încercat și salata asta? E minunată, delicată și miresmată. Ai mai gustat așa ceva? Nici vorbă, unchiule, dar de unde aveți așa o bunătate? E ceva deosebit. Da. Frunzele astea, fără seamă de gustoase, cresc doar în grădina ursului. Harap Alb! Poruncă, stăpâne! Pregătește-te de drum. Vezi tu salata de pe tipsie? Da, stăpâne. Du-te în grădina ursului și adu-mi tot de aceasta. Dar multă. Un sac întreg, ai înțeles? Da, stăpâne. Atunci, Ce mai stai? Pleacă pe dată spre grădina ursului și să nu vii cu mâna goală, că ți-ai găsit beleaua cu mine. Pleacă! Dar unde suntem, căluțule? Și a cui este căsuța asta? Ai să vezi singur și ai să te bucur. Hei, bine ai venit, crăișorule! Sfânta Duminică, ziua bună, mătușă! Se pare că iar ai dat de necaz, ha? Da, măicuță Duminică, fac ce fac și treburile mi-e sanapoda. Uite, n-am urmat sfatul tătucăi și acum îndur răutățile spânului. Noroc cu bidiviul meu năzdrăvan și înțelept, care a știut drumul până la dumneata. Ești tânăr, băiatule, și mai greșești. Dar să nu-ți pierzi niciodată nădejdea, inima ta milostivă și prietenii pe care vei ști să ți-i faci te vor scăpa de necazuri. Ascultă-mă, ascultă-mă că știu ce-ți spun. Măicuță Duminică, de data asta chiar nu știu cum să mă descurc. Eu însă știu. Stai și trage-ți sufletul, Harapalb. În vremea asta eu voi avea ceva de lucru. Așa, iau o vadră cu lapte dulce. Așa. Mai iau și una cu miere. Am să presar pe deasupra și o mână de iarbă somnoroasă, mărunțită, bine, bine. Așa, da. Și acum, băiete, hai în grădina ursului să-i turnăm în fântână băutura asta dulce și vicleană. Ce l-aduce pe mușene, pe la gene. Da, da, să mergem, să mergem, măicuța. Nu, nu, duc eu vadra. Nu e azapă, parcă-i lapte, ba, parcă-i miere. Mai beau sec toată fântâna. Nici când n-a fost așa apă dulce. Ce-i cu mine? Mi-e somn, mor de somn. A dormit Ihania. Bună e apa asta somnoroasă, te trage la somn. L-a toropit de tot pe urs. Ce fac? Încep culesul, măicuță? Da, da, Harapalb, da. Dar pe tăcute și repede, repede, da, da. Umple-ți sacul cu salată. Hai, hai, hai, hai. Una, așa, două, șapte, nouă, aha, zece. Oh, hai, hai că se trezește ursul. Da. Ia-ți sacul cu salată, băiete, și sări în șa. Sărând mâna, măicuță Duminică, și mulțumesc mult pentru ajutor. Mergi cu bine, Harapalb. Rămâi cu bine. Și de te mai lovește vreun necaz, amintește-ți de mine. Rămâi cu bine, măicuță. Ia! M-am întors, stăpâne. Traista asta e plină cu salată din grădina ursului. O duc la bucătărie? Da, băiete. Stai. E, unchiule, ce zici? Ce să zic? Da, bună e. Și proaspătă. Dar să știi, nepoate, că ai slujitor pe cinste. Da, și nu, tata, de ce mi l-a dat? Ce-i drept, și eu am știut cum să-l strunesc, să nu ajungă un leneș în ticălos. A făcut o ispravă nemai văzută. Da, da, nu-l răsplătești, Veri? Da, da, ce vă dă prin minte, dragi verișoare? Vreți să-și o ia în cap? E doar o slugă. Da, mă rog, de dragul vostru o să-l răsplătesc. Și asta cât de curând. Așa, da, da, așa, da, da. O să-i dau de făcut ceva pe măsura iscusinței lui. Veți vedea! Nepoate! Da? Vino, vino, da, mea! Da, da, unchiule, da. Ia uite aici! Ia, uite aici! Așa! bogății cât nici cu gândul nu cuprind. Ia uite, bani de aur, iau pietre prețioase, podoabe. Mă ceasuri cu sute copii. Măriculiță, câte bogății, dar cum le-ai dobândit moșule? Într-o pădure îndepărtată viețuiește un cerb uriaș cu coarne rămuroase. Pielea ce-l acoperă e bătută toată cu nestemate fără seamăn ce strălucesc loc, cât toate stelele de pe cer la un loc. Iar în frunte, nepoate, în frunte are o piatră cât un ou. Cât un ou? Da, ce luminează ca soarele însuși. Și nu l-a vânat nimeni până acum? E păcat să-l lași de capul lui un animal așa prețios. Au încercat nenumărați vânători să-i vină de hac, dar n-au reușit. Cerbul e vrăjit, privirea lui e ca o travă. Dacă cerbul te țintește măcar o clipă, nu mai scap cu viața. Ce zice dacă l-aș trimite pe Harapalb să aducă pielea cerbului cu cap cu tot? Iar nu se poate. Nu se poate, eu trimis la moarte sigură pe bietul flăcău. Ba uite, eu pun rămă așa că sluga mea va face și isprava asta. Harapalb! Hei, Harapalb! Doamne, nu. Oruncă, stăpâne. Ia vino. Vino încoace, că am o treabă tocmai pe potriva ta. Vrednic cum ești. Poate îi vei da de capăt și vei reveni sănătos. Veniți ar numele să scap odată de tine. Să-ți spun, Harapalb, despre ce-i vorba. Of, până aici mi-a fost căluțule. La grabelea m-a băgat din nou spânul. Trebuie să dobândesc pentru spân pielea și capul cerbului fermecat, pline de nestemate. De data asta nu mai scap eu cu viață. Lasă, stăpâne, ne descurcăm noi. Hai, fruntea sus, sărișea și la drum. Hai, căluțule, hopa. Doamne ajută. Ia! Parcă-i tot căsuța Sfintei Duminică. No, te-am adus din nou la ea. Bătrânica asta, cum se cade, e înțeleaptă și are puteri nebănuite. Da, da. Norocul tău, stăpâne, este că te-a îndrăgit ca pe un fiu. Ia uite, vine. La ce-mi văd ochii? Harapalb, iar ai dat de necaz, așa-i? Da, măicuță, bine te-am găsit. Hai și odihnește-te, băiete. Iar mâine, la cântatul cocoșilor, plecăm spre pădurea cerbului. Ne așteaptă o zi grea. Da, măicuță. Am adus pielea și capul cerbului fermecat. Iată-le! Nu s-a risipit pe drum nicio pietricică. Bine, Harap. Bravo. Lasă-le aici. Și acum poți să te duci la grajduri să hrănești calul. Da, stăpâne. Nepoate. Să am eu așa un slujitor vrednic, l-aș pune la masă cu mine. Ba, l-aș face și capitan de oaste. Ba, să-și pune pofta în cui. Eu, moșule, știu că sluga-i slugă și stăpânul stăpân. Nu vreau să-i dau nas. Ei, meseni, curtei și voi oștei. Voi mâncați, beți și vă veseliți, dar la fata împăratului roș nu vă gândiți. Ce-a fost? Pasărea măiastră, luminățirea ta. Cine? Dar de împăratul roș umblă vorba că e rău și hain la suflet. Da, da, da. Iar fiii sa îi calcă pe urme, da. Se ține de tot felul de vrăj. Da, și eu cred că ea a fost pasărea măiastră cine a tulburat petrecerea. Se zice că îi place să sperie oamenii și că e frumoasă cum nu se mai poate. Da, am auzit eu cu urechile mele. Ce-a zis? Fată frumoasă de împărat. Unde ești, Harapalb? Aici, stăpâne. Ai auzit ce vorbe umblă despre fata împăratului Roș? Am auzit, ca toată lumea, stăpâne. Și atunci ce mai stai pe gânduri? Adu-mi un neîntârziat pe fata asta despre care s-a dus vestea. Te duci la taicăsu, împărat Roș, și spui că nepotul împăratului Verde o vrea de soție. Înțeles-o mai, Harapalb? Înțeles, stăpâne. Hai, ia-ți repede calul, merinde, și să nu te întorci fără fată, că unde stau picioarele, îți va sta și capul. Hai! La grea încercare mă pune iar drăguțul de spân. I s-au aprins călcâile după o fetișcană pe care n-a văzut-o niciodată. Fiica împăratului Roș. Aoleu, stăpâne, împăratul Roș, ai zis? Mie asta nu-mi place. Ai dreptate, căluțule. Tătuca mi-a zis să mă feresc de spân și de omul Roș. Cu spânul am pățit-o. Cine știe ce necazuri mă așteaptă dacă dau cu ochii și cu împăratul ăsta. Vai și amar. Nu te mai veita, stăpâne. Nu-mi descurca noi cumva. Pe la împăratul Roș am trecut de mult, pe când tatăl tău era tinerel. Așa că știu drumul. Hai, hai, saltă-te în șa și la drum. Opa, hai da. Doamne ajută. Clăpăuge și barba plină de țurțuri. Are 7 cojoace în spinare și tot drâdâie. Dacă ar fi doar atât, cum suflă odată mai tare, se pornește în jur un viscol și un ger. O să ne înghețe și sufletele, stăpâne. Foc! Dați-mi un foc! Și lemne! Multe lemne! Că mi-e frig! Măi, omule, dar cine ești, că și focul îngheață lângă tine? Sunt... Gerilă! Ea nu mai râde de mine, omule. Da, dacă ai haz, dacă sunt eu de supărat și uite, m-ai înveselit. Râzi tu, râzi, Harapalb, dar să știi că acolo unde mergi, fără mine, n-ai să faci nimic. E, atunci vino cu mine, măi, Gerilă. N-am lemne și foc să-ți dau, dar la drum te încălzești vrând nevrând. Hai, pornim? Pornim, brrr, că tare frig, iarna și cerul se țin scai după mine și nu-mi dau pace cu nici. Ce pai buni, mă, și buni, și chietri, și chietri aș mânca. Și șoate și piață aș mânca. Încă o arătare ce mă umple de mirare. Bă, dar mi-e foame, măi! Am un puni capul azi de pe urmile a 24 de pluguri și tot din foame. Închioare, mațele de foame, oameni buni, vreau mâncare. Multe mâncare! Uite, mai, mai li s-o lichim burta de jurați chinării, mai! M-a spărșat de foame! M-a fi foame! Ce namină de om! Cu cât înghite mai mult de bucate, cu atât e mai flămânzit! Da, mi-e foame! Mai, pe semne că tu ești flămânzilă! Păi da, ai drept stomac cu un sac fără fund! Râzi tu, râzi, Harapalb! Dar fără mine, n-ai să faci mare brânză! Acolo, unde te duci tu, să știi? Băi, atunci, Hai și tu cu noi, nesățiosule. Bine, bine. Pe lângă gerilă, cape pe potecă și umflă în zila. Hai, hai, hai, că mi-e un fric de nu vă văd. Aulă, ia linia foamei din nu vă aud. Mi-e sete, mi-e sete, oameni buni. Am înghițit 24 de iazuri și o gârlă. Am secat 500 de râuri cu mori, cu tot ce iar. Mi-e sete, mi-ar decât lejul. Apă! Apă! Vreau apă, dați-mi apă, că mă usuc de-a în picioarele. Mă sfârșesc. Noi prăpădenia apelor, nesățiosule, setosule, ai să faci în burtă un lac cu rațe. Tu ești pe semne setilă, nu? Cel mereu pe sec. Restu, harap alb, dar fără mine în zadar vă duceți acolo unde vă duceți. Bine, năzdrăvanule, hai și tu cu noi, că abia ne-o fi drumul mai cu voie bună, nu? Hai, Gerila, lămânzila, ce ziceți? E de-ai noștri, să-l luăm. Hai cu noi, frățioare, că mori de frig, de foame, ori de sătii, parcă mai ușor când nu ești singur, nu? Hai cu noi! Vin cu voi! Ne mai ținem de urât și ne mai împărtășim necazurile. Uite, fraților, acum mi-o sete de mă usuc de-a în picioarele. Ia uite, ia uite, iar mi-e frig. Băi, Alini, foame, băi. Și încă și foame, auzi, din solichim burta de jura schinării. Mi-e sete, mi-e tare sete. Oh, ce-aș bea ceva. Doamne, mare ți-e grădina. Și plină de haz. Doamne, bun. V-am ochit de mult, dar abia acum v-am ajuns din urmă. Și ce vreme? Păi și nu mai ieși simonositura aia asta, vezi? Are în frunte doar un ochi, dar ce ochi mare cât un blis. Vai, vai, vai, mă doare capul de câte zăresc. Mulțime de lucruri văzute sau nevăzute. Văd cum crește iarba. Soarele pe cer cum se rostogolește, copaci cu vârful în jos, vitele cu copitele în sus, cârtițele pe sub pământ, păsările călătorii pe vânt. Totul văd, vă privesc, cochesc. Măi, omule, prea vezi multe mari sau mărunte. Și mai faci o gălăgie pe deasupra... Băi, cum să nu fac, cum să nu fac, dacă văd în jurul meu atâtea guri căscate, care altă treabă n-au decât să râdă de mine. Băi, ia vezi, băi, cum faci, băi. Omule, nu te supăra, că nu o fac cu răutate. Băi... Ia mai bine, spune-ne cum te cheamă. Da, cum te cheamă? Eu sunt Ochilă, frate Corbilă, văr cu Chiorâlă, nepot de sora lui Pândilă, din sat de la Chitilă. Băi, băi, băi, băi, aveți milă și nu vă mai holbați așa la mine că mă deochează. Restul râzi, harap alb, și voi capete de căptăuni, dar pe fata împăratului roș n-o veți dobândi fără ajutorul meu. Hai și tu cu noi, frate Ochilă. Un ochi ager în plus și ce ochi. Nu strică niciodată, mai ales la drum lung. Așa e, harap. Hai, hai, hai, hai, hai, hai. Da, ne-am strâns o ceată, tot unul și unul, care mai e, care mai arătos, mai setos, mai ochios, mai friguros, mai dornic de un prânz gustos. Da, nimic foame, băi. Ce mai, parcă a tunat și ne-a adunat. Stați, stați, stați așa, stați frățelor. Da, mai ochit o arătare vrednică de mirare. Uite acolo, uite acolo, uite acolo, o sfrijitură lungă, lungă și subțire. Vedeți și voi? Are în spate un arsul tolbă cu săgeți. Uite-mă, uite-mă, uite-mă. Se lungește, se lățește, se deșire, se resucește. Băi, o săgetată o pasări, două, trei, trei săștrii, băi. Băi, băi, băi, cine-o fi Pocitania? Nu-mi fi noi prea chipeș, dar ăsta de aici e ceva de spaimă. Să ne întrece pe toți. Să fie oare păsărilă, ori lățilă, ori poate lungilă. Băi, mai degrabă toate la un loc. Așa, așa. Da, uite, păsărilă, lăți, lungilă. Spaima zburătoarelor. Ce? Și a oamenilor care n-au ce face și se leagă de alții. Ia vezi mai de treabă la alții. Restul, râns, harap alb, și voi ceilalți, dar să știți că fără mine o să aveți de furcă cu fata împăratului roșu. Alo, împăratul roșu? Se pricepe la vrăș adesea, ia chip de pasăre. Vai de mine și de mine, vai. Nu e vânător pe lume să o prindă. Afară de mine, vestitul păsării lății lungile. Uți! Atunci, hai și tu cu noi. Scuze de vânător de păsări. Păi când n-or vedea așa de mult și de chipeș, împăratul roșu ne va da fata fără multă tocmeală. Doar să nu ne mai vadă. Luminăția ta! Hei! Luminăția ta! La poarta castelului s-a evit o ceată tare ciudată. Luminăția ta, câteva arătări care mai de care mai slută. Strigă și tropăie că vor să stea de vorbă cu măria ta. Da? Și nu-i printre ei niciunul mai de soi? Ba da, ar fi un tinerel. Harapau, îi spun toți. Bine, poftește la mine. Iar nepricopsiții ceilalți să aștepte afară. Să intre, harap alb! Închinăciune, luminația ta! Vin din partea stăpânului meu, nepotul lui Verde Împărat. Prea bine! Și de ce te-a trimis cu solie? Vestea despre frumusețea și înțelepciunea fiicei luminației tale a ajuns la nepotul Împăratului Verde. Stăpânul meu m-a trimis să-ți cer pentru el mâna domniței. Mâna fiicei mele? Da, măria ta. Ce îndrăzneală. Bine, bine, harap alb. Despre asta mai stăm noi de vorbă. Deocamdată du-te și te odihnește. Iar eu, până mâine, voi chibzui ce să fac. Da, măria ta. Poruncă înălțimea ta. Du-i pe cinstiții oaspeți să nopteze în casa de aramă. Și ai grijă să faci căldură cât cuprinde. Să doarmă bine musafirii, să doarmă somnul de veci. M-ai înțeles? Las pe mine, luminate. Hai, poftiți! Hai, poftiți! Poftiți, poftiți! Asta-i casa de aramă, poftiți! Hai, intrați, dragi oaspeți! Și somn ușor. Mulțumim. Pe jarul de sub cuptor. Hai. Să știți că ne paște o mare primejdie. Aleu, vai de mine, dar și băi. Alo, ce-a fost? Sluga împăratului roșu ne-a încuiat pe din afară. V-am zis eu că aici e ceva necurat. Dar acum că v-ați repezit înăuntru la căldurică, ia faceți-mi loc. Hai, nu, ce faci, băi? Haideți-mă loc. Băi, să lupune, băi, mi-e și suflet așa tare, băi, așa mi-e și, băi. S-a umplut casa de țurțuri și e un cer mai ceva ca afară. Sunt frig. Băi, mă, parcă pe aici, pe undeva, uite pe aici, pe aici, simt căldură, băi. Veniți lângă mine, nu poate fiți cu oameni. Bă, doamnă tărăi sunteți, de sub podele vine o dogoare mare. Ticălosul de slujitor al împăratului roș a pus foc casei pe dedesubt. Băi, ai dreptate, bă, Cirilă, se face tot mai cald. Dacă ardem aici, ne facem friptură. Nu te speria, păsărilă, că sunt eu aici. Și cât mă țin puterile și domolesc focul, o să dârdâi și o să mor de frig toată noaptea de hatărul vostru. Dar ce să-i faci? Așa sunt eu bun la inimă. Mi-e frică, mi-e frică. Parcă nu mai ție. Acum, hai la somn, oameni buni. Am pregătit mătura și făraș. Cred că oaspeții măriei sale sunt jar și scrum. Măi să fie! Măi să fie, dar ce e asta? Mă, și Ghilea dormit, mă. Visez. E un frig. Ce-am răcit copză. Ce fel de împărat e în țara asta că-și lasă oaspeții să înghețe? Sunt și rușine, mai uite, sunt dejere. Răcească. Să se guturăiască. În loc să-i găsesc scrum și tăciuni, ei se plâng de frig. Nu e lucru curat, nu e lucru curat. Fug să-i spun luminăției sale împăratul. Înălțate împărate, plecăciune și bună dimineața. Ne-am odihnit pe cinste astă noapte. Mi s-a povestit. Da, mulțumim pentru găzduire. De acum, cred că mi-ți da fata ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem la treburile noastre, nu? Bine, bine, Harapalb, o veni și vremea aceea, dar mai întâi vă poftesc să vă ospătați pe tine și pe toți prietenii ce te însoțesc. Să nu ziceți că ați plecat de la curtea mea fără să vă cinstesc așa cum se cuvine. Hai de mine, poate proaste, dar parcă ți-a ieșit un sfânt din gură luminat, împărate. Auzi că ne-o foame, băi! Din solichii burțele de șura schinării. Dacă pe lângă bucate s-ar găsi și ceva udător, ar fi și mai bine. Da. Ne sfârie gâtlejurile de sete. Da, slugile mele aduc îndată băutură și mâncare pesăturate. Hai, așterneți masa. După cum vedeți, prieteni, luminăția sa e cum nu se poate mai grijuliu față de oaspeți. Da, da, n-a să fiți cu băgare de seamă de nu mâncați tot până la ultimul oșor și nu beți până la ultima picătură de vin, v-ați găsit beleaua. Bun, slugile, să vă zvârle afară din împărăție. Ba, o să vă alegeți și cu o ciomăgeală. Ia să ne punem noi burțele la cale. Hai! Începem noi! Ia asta, mă! Mă, sunteți niște pișiți, nici mai șoculiți, dar niște vrăgi? Și veți ca niște pui de găină, noroc cu mine și cu flămânzilă. Căpiși să-și dea risatilă! Măi, ce căpcăuni! Au înfulecat 12 vaci fripte, 12 harabale cu pâine și mi-au băut și 12 butoaie din cel mai bun vin. Sărăcie la casa omului, luminăția ta! Că bine zici! Păi unde-i mâncarea? Păi unde-i mâncarea? Auzi cum strigă! Ei, mai duceți odată căpcăunilor! Dar mi-i pesăturilor! Ajungă-vă! Ajungă-vă! Ei, mulțumim pentru ospăți luminate împărate. Da, bine, bine, bine, da. De acum cred că ne vezi da, fata. E? Nepotul împăratului verde ne-o fi așteptând cu nerăbdare. O veni și vremea aceea, voinice. Dar după somn, mâncare și băutură cât cuprinde... Așa? Vă așteaptă o încercare mai grea. Ori poate nu vă încumetați. Acum, abia așteptăm, împărate. Ia spuneți, ce avem de făcut? Seară, după ce fica mea va intra în iatacul unde doarme, voi va trebui să stați de strajă. Dacă dimineață fata va fi tot acolo, ți-o-i dau o harapală. Și ghinimei, mergem acasă. Iar de nu, va fi vai șamar de tine și ai tăi. Ai înțeles? Da, luminăția ta. Ce hai, facem, hai să mergem, fratele. Păi, dar ce facem, băi? noapte frumoasă la iate stele. Începe să mă iei cu foame. Asta cu somn. Nu, țin-te treaz, frățioare. Fata a intrat în iatac, așa că trebuie să fim cu ochii în patru. Văd eu. Se spune că e o vicleană fără pereche. Brr. Ia, băi băieți, ia, înșirați-vă de pază de aici până la poartă. Aha. Să nu poată trece de voi o muscă. Am înțeles. Dar o fetișcană. Da. E somn. Dar nu dorm zău așa. Nici eu, băi, nu dorm deloc, auzi? Băi, ia și uchește-mă, frate, de schinare, ca să n-adorm. Ia. Se bate miezul nopții. Ce s-a întâmplat? Ce a fost asta, măi, străjeri? Ceva a fâlfâit prin aer. O basne a trecut la săgeată. Nenorocire! Ușa aia atacului e deschisă, iar înăuntru nimeni! Văleu! Mare farmazoană, fata asta de împărat! Ne-a dus de nas ca pe niște țânci! S-a preschimbat în pasăre și dus a fost! Ce ne facem? Ne prăpădește hainul de taicăsu! De când am venit, vrea să ne facă de petrecanie. L-am mirosit eu. Ce ne faci? Frate, frate păsărilă. Da. Hai să îi scoatem din cas pe somnoroșii ăștia. Îi scoatem. Hai să scoatem. Le arătăm că la o adică mai suntem buni și noi la ceva pe lumea asta. Cum o să dai de o pasăre în bezna asta? Nu-ți face griji, Harabalb. Ochiul meu cel ager vede până hăt departe. Uite-o! Unde-mi? S-a întâmplat acolo printre buruieni. Frate păsărilă, ia pe ea, nu lăsa. Și mi-a scăpat. Unde s-o caut? O văd. Unde? S-a pitit după stânca aceea de pe munte. O zărești și tu? Nu o văd, dar ia să mă lungesc. Să mă lățesc. Să mă rotesc. Să mă răstâncesc. Să mă înhați. A prins-o! Dar de unde i-a scăpat? Iar l-am obținut-o. Stați așa. S-a pitit și mai departe, uite acolo, acolo în spatele lunii. Uite departe de tot. După lună ajung eu și acolo. Mă lungesc, mă rățesc, mă răsucesc și ațesc. Lasă-mă, Pocitanie, lasă-mă, dă-mi drumul. Până aici ți-a fost, maiastro. Dă-mi drumul, păsărilă, și ți-ai dărui bogății fără număr, te rog. Ne-ai păcălit odată, de două ori, de trei ori, dar acum nu-ți mai merge. Dați-mi drumul, vă rog, oameni buni. Nu, domniță, nu, ne-o fi și nouă destul. Tatăl domniei tale, împăratul Roș, ne-a pus la atâtea încercări că ne-am săturat. Se apropie zorile și vreau să-i facem o surpriză de toată frumusețea luminăției sale. Așa e, să-i facem noi o surpriză. Bună dimineața, înălțimea ta! Ne-am înfățișat dis de dimineață împreună cu fiica Măriei tale. Bună dimineața, tată! Da, care a dormit neîntoarsă în iatacul ei. Nici vorbă să plece la plimbare, cum credea înălțimea ta. Tătucă, eu am încercat toate vrăjile, dar să vezi cum a fost. Harabalb, te știam mai iscusită, fata mea. Dar m-am înșelat. Dacă n-ai fost în stare să duci de naș ceata asta a lui Papuc... Du-te cu Harabalb la nepotul împăratului verde. Eu cuvântul nu pot să mi-l calc. Binecuvântează-mă, tătucă, și rămâi sănătos. Se vede treaba că așa mi-a fost sortit... Să plec cu Harabalb. Da, cu Harabalb. Fii binecuvântată, fiica mea. Și cale bună spre împărăția verde. Să mergem, domniță. Să mergem, Harabalb. Să mergem, Harabalb. Iar voi, prieteni, care m-ați ajutat, mai ceva ca niște frați, urmați-mă. Harabalb, nu-ți fie cu supărare, dar de aici drumurile noastre se despart. Drum bun, Gerila. Mă, ce frig e aici, la voi? Harapalb, tu te duci la treburile tale, noi la ale noastre. Mulțumesc! Mulțumesc mult, prieteni! Cu bine! Cu bine! Ziua bună, stăpâne! Cu voia Domnului m-am întors. Nu credeam să te mai văd în carne și oase, Harapal, dar se vede treaba că soiul rău nu piere așa ușor. Dar fata împăratului roșu, unde-i? Ai adus-o? Da, e afară, stăpâne. A călătorit până aici zile și nopți pe șaua calului, mai ceva ca un flăcău. Ei, e o fată de ispravă și frumoasă ca o zi de primăvară. Vreau să o văd cât mai repede. O voi conduce chiar eu în sala tronului să vadă moșul meu, împăratul verde, verișoarele și toți curtenii. Ce soție frumoasă mi-am ales! Dragă unchiule! Da, nepoate! Voi, curteni, dați-mi voie să vă înfățișez pe fica împăratului roș, viitoarea mea soție și împărăteasă. Ia-i din fața mea, spânule! Nu voi fi niciodată soția ta. Nu tu ești nepotul împăratului verde, ci Harap Alb. Ce bune! Liniște! Liniște! Ce tot spui acolo, fetiță? Și atunci, cine e nepotul meu? Vreau să știu! Cine e nepotul meu? Nepotul domniei tale este Harap Alb. Spânul i-a luat locul prin viclenie. El era sluga, iar Harap Alb stăpânul. Minți! Vrăjitoare blestemată! Nu minți, spânule! Martor că spun adevărul este credinciosul cal al lui Harap Alb. Un cal? Da, luminația ta. Harap Alb este adevăratul tău nepot. Fiul fratelui înălțimitare. Mare minunăție, un cal care vorbește. Da, da, da, da, căluțule, da, da, da. A, acum îmi amintesc și de tine. În tinerețe, frate, mi zicea că nu există pe lume bidiviu mai minunat ca tine. Bravo, căluțule, bravo. Mântoagă mincinoasă, tu mai chem. Iar tu, Harap Alb, ți-ai călcat jurământul. Ai jurat să-mi fii slugă cu credință. Un jurământ smuls prin viclenie nu face doi bani, spânule. Slujitori, luați-l de aici. Luați-l de aici pe spânul ăsta furisit și obraznic și aruncați-l în temniță. Iar tu, nepoate, vină mai aproape. Hai, trage sufletul după atâtea încercări. Îmi spunea mie inima ceva. Îmi spunea inima și cugetul că tu ești adevăratul meu nepot. Viteaz și destoinic. Păi se vedea, se vedea cât de colovere că ești fiu de cântai. Ce bine că am scăpat de spânul cel pocit și negru la soare. Să-i piară și amintirea în cea mai adâncă temniță. Luați-l, slujitor! Luați-l, cu un singur lucru m-am ales de la spân. Cu ce? Cu numele. Toată lumea mă știe acum de Harap Alb. Și cu mine? Cu mine cum rămâne? Mă întorc la tătucă? Na, cine te lasă? Rămâi cu mine, fată frumoasă. Te pricep la vrăji. Cred că mi-ai făcut și mie. De cum te-am văzut, te-am îndrăgit. Spune, rămâi? Tu ce crezi, Harap Alb? Sigur că rămân! Ce tot șușotiți acolo, Harap Alb? Și tu și domnița, ai? Unchiule, noi... Măriata, noi... Hai, hai, am înțeles. Dragii mei nepoți, veniți încoace, mai aproape, mai aproape. Și voi, iubiți curteni. Da, Maria, da. Pregătiți-vă de o nuntă, ca povești! Ați ascultat Harap Alb de Ion Creangă, dramatizare și adaptare radiofonică de Mariela Oțoiu. Distribuția a fost următoarea: Harap Alb, Ionuț Chivu; Spânul, Dan Condurache; Sfânta Duminică, Tatiana Iecăl; Împăratul Verde, Ștefan Radov; Smărăldița, Oana Răsuceanu; Verdelina, Anemarie Ziegler; Doica, Violeta Berbiuc; Calul, Constantin Cojocaru; Ursul, Romeo Stavăr; Cerbul, George Grigore; Împăratul Roș, Mihai Niculescu; Fata Împăratului Roș, Paula Niculiță; Gerilă, Radu Amzulescu; Flămânzilă, Petre Lupu; Setilă, George Ivașcu; Ochilă, Valentin Uritescu; Păsărilă, Mircea Constantinescu; Un Curtean, Gheorghe Pufulete; redactor, Irina Soare; asistența tehnică, Florin Bădic; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, George Marcu; producția și regia artistică, Vasile Manta.